Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центра Виборкаму зареєстровані 422 ініціативної групи претендентов у депутати. Отсев порівняно з попередніми виборами удвоя менше. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміна радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у підробці документів та інших злочинствах. Амбасада Літви у Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні стали відомі виніки реєстрації ініціативних груп у претендентів у депутати Палати представників 4-го скликання. Поводле звісток Центра Виборкаму зареєстровані 422 групи. Це значить, що відсев порівняно з попередніми виборами удвоє менше. З протягом теми Владимир Глот. Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовік удокладняє. Спочатку йшла говорка про 448 заявок. Але ще 6 прийшли крику пізній пошти. З них зареєстровано 422. Це значить, 422 ініціативні групи приступили до роботи і збирають підписи виборщиків за вилучення кандидата у депутати. 8 груп забрали свої заяви самостійно, одозвали їх. І одна заява, яка була подадена після кінцевого терміну подачі, залишилася без розгляду. Коли порівняти з попередніми виборами, треба сказати, що реєстрація ініціативної груп пройшла значно більш лояльно і демократично. Серед ініціативних груп, які будуть збирати підписи за партійних лідерів, амаль нема відказів. У агульній сумі відказів у процентному вираженні у два рази менш, ніж було на попередніх виборах. Керівник інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрій Потьомкін повідомляє наступні дадені. З 97 ініціативних груп, які були подадені от спису, было зарегистрировано 95. Больше за всех своих представников мавис объединенная громадянская партия. 27 человек. На другом месте идея партии БНФ, у них 23 инициативные группы. У коммунистов Калякинцева 18. У Белорусской социал-демократичной партии Громада 13. Одному сябру объединенной громадянской партии отмовили. И одному сябру партии БНФ. Опошний выпадок досить ведомых. Это Дмитрий Виноградов, який балотується по Минской области. Это керовник областной организации партии БНФ. Про то, як спадара Виноградова затримали міліціянти, коли він повторно вез спіс своєї ініціативної групи з М'яділову Велику, наші слухачі вже відують. Другі потерпіли – Владимир Поклонський, який збирався балотуватися у Нясвіцькій виборчій окрузі. Два сябри його ініціативної групи у опошній момент відмовилися працювати. У виніку у складі групи засталося усього 8 чоловік. А виборчає законодавство предугледжує, що мінімальна кількість групи – 10 особ. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько тлумачить, як це отрималося. Ми все ж таки лічимо, що це безпрецедентно, коли є інформація, що керівники кругової комісії їздили по людях і оказували на їх уздень. Це на угол адміністраційного і кримінального правопорушення. Тому ми будемо зараз звертатися в можливу прокуратуру на предмет притягнення цих людей до відповідальності. Політолог Володимир Роуда згадує, як Олександр Лукашенко заявив, що ці вибори будуть узорними і для Заходу, і для Сходу. Это псевдодемократизация, потому что они зараз контролируют самый головный процесс, это процесс выборов, фальсификацию и так далее. Але покольки зараз країна наша зацікавлена у тим, как такую гульню с Заходом вести, им треба показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими демократичными методами, что значно лепше, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только спис Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединена, максимум из регионов, я не возьму, из разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марить демократичную силу. Політолог Владимир Роуда для Радио Свобода. Одразу после обвестки про процесс над Еммануилом Зельцером.

Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Таццяны Сапач у Друскенікі. У Менску 20:30. У праскай студыі свабоды далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Завяршаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль удвая. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты, адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі удвая меншы. Заўтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлінай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эмануэла Марку Зельцару, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. У вушачах шукаюць аўтараў графіці «Жыве Беларусь», якія з'явіліся мінулай ноччу на некалькіх будынках ды аўтобусных прыпынках. У якасці падазраваных мясцовыя міліцыянты затрымлівалі Артура Дробата і непаўналетнюю Насту Залатухіну. Сёння ў мястэчку Рака ў Ляменску адбыўся пажар у будынку на плошчы Свабоды. У выніку згарэлі сталовыя, тры крамы, удалося выратаваць толькі філію Белаграпрамбанку. Ёсць дзве версіі пажару: кароткае замыканне электраправодкі ці падпал. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы пасля фактаў вандалізму і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Баснійскі ваенны суд асудзіў сямёх сэрбаў на тэрміны ад 38 да 42 гадоў турмы за генацыд у часе разні ў Срэбраніцы ў ліпені 95-га. Гэта быў першы для суду ў Босніі і Герцагавіне працэс у справе аб генацыдзе і трагедыі ў Срэбраніцы. Раней усе справы разглядаў гаагскі трыбунал. У іракскай правінцыі Дыяла на поўначы ад Багдаду амерыканскія і іракскія вайскоўцы праводзяць аперацыю супраць ваяўнікоў Аль-Каіды. Тысячы паліцыянтаў накіраваны ў цэнтр Белграду, дзе сёння сабраліся сербскія ультранацыяналісты. У сувязі з намерам уладаў выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. У Пакістане ваяўнікі талібану забілі трох прадстаўнікоў спецслужбаў, выкралі 30 паліцыянтаў і вайскоўцаў у часе атакі на паўднёвым захадзе краіны. Гэту інфармацыю падае Deutsche Presse-агентур са спасылкай на прадстаўніка талібану. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар, выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі, зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Канстытуцыйны суд Турэччыны другі дзень разглядае справу пра магчымы роспуск партыі справядлівасці і развіцця, якой кіруе прэм'ер Рэджэп Эрдаган. Партыю абвінавачваюць у тым, што шэраг прапанаваных ёй законаў парушаюць канстытуцыйны прынцып свецкага характару турэцкай дзяржавы. Сітуацыя з правамі чалавека ў Кітаі не палепшылася напярэдадні алімпійскіх гульняў, заявіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Кітай адкідае гэтыя абвінавачанні. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. А зараз падарожжа Таццяны Сапач у літоўскія Друскенікі. Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове «друскенікі» прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванне ў Друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы, і прыязджаць сюды стала і нязручна, і дорага. У Друскеніках запанавала зацішша, але, што праўда, ненадоўга. Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніса, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскеніках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў. Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы. А друскенікскія людзі дзе адпачываюць? У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавец ці недзе пытаюцца, а чаму ж вы з Друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць. Сама Валенціна Івановская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі за работай, за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у друскенніках ладзяцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у друскенніках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і прытым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў друскенніках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач, узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску. Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І вось бачыце, якія вынікі. Ад знаходжання ў друскенніках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у друскенніках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску. Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная, ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца. А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей. Размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас у Мінскі гімназія на беларускай мове? Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае яткі. Размовы і гандаль ідуць з поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчукоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах. Ну што, расказваецца, такую майку ўзяў, я такую хачу. Я не знаю. Мама купіла, да, конечно же. Адкуль ты прыехаў сюды? З Баранавіч. З Баранавічу, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею. А, так вы же беларуская. А ты? А ты? Беларускі. Ну, так чаму па-беларуску са мной не гаворыш? Вот я і здзіўляюся. Другі хлапчук, яўна, каб дагадзіць цёці з мікрафонам, спрабуе адказваць па-беларуску. Мяне завуць Ярослаў. Ярослаў з Віцебску. А па дому не сумуеш? Ні, мама кожны дзень звоні на пост і не сумую. І далей пра тое, што пра друскенікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты. Гэты горад очень прекрасны, он очень экалагічны. Машын мала, движэнне неабастрённае. Мы бачылі цэркаў, хадзілі к вялікаму памятніку перваму царю Літвы Міндаўгас. Хадзілі в касцёл, пасвящённый Курлёнісу. Каму? Курлёнісу. Ясна. Літовскому композитору. Шэрагі перад летняй эстрадаю паступова запаўняюцца вальяжнай курортнай публікай. Дамы спелага веку ў белых адкрытых сукнях, срэбравалосыя кавалеры з фота і відэакамерамі на грудзях. Бачу доктара Івана Івановича Ломца, свайго добрага і даўняга друскенніцкага знаёмага. Наколькі это важна, каб Беларусь тут была прадстаўленая? Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь. Ну, вот вельмі дзіўна такія рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць? І не ведаюць. Ой. Не ведаюць. Тому що не хочуць ведаць. Чаму? А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, тады спакойна б ездзілі людзі. А візы такія дарагія цяпер. Цяпер пакуль што в асноўным так называемыя бензінавыя турысты. там дешевее это все. Ні трохи не перебольшукали, скажу, что для многих жыхароў прымежных литовских друскенікаў в образ Беларуси звязывается с особой гэтага прыгожага человека. Іван Іванович Ломац, таленавіты доктар, ортопед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП. А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці. Я не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я поступаў у Ленінградскі горны інстытут. Мне хацелася быць геолагам, але я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал. У друскенікі Іван Іванович потрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы у санаторыі «Беларус». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванович разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктар на пенсіі. Не толькі не столькі гады падышлі, колькі вымусілі хваробы. Іван Іванович, а все хваробы ваши ад чаго? А хто іх ведае? Смесь сердечна. Я лічу, што ўсё вайна. Это прошло, што лічыць дзяцінства і юнацтва в холадзе і страху. 48 году на годзе нас выгналі, спалілі. Ідзі куда хочаш, бацькі не было. Бацька быў заядны камуніст, што з польскіх часоў па цермам бадзяўся, нават у Лукішках быў. А вы не былі, не ўступалі ні ў якую партыю? Не, не ўступіў, колькі не ўгаварывалі, ну і кар'еры не зрабілі. Ну нічого, я не шкадую аб гэтым. Я і тады многам не згодзен был, то, што рабілася. Я і цяпер не згодзен, што робіцца і цяпер. Дзе? Ну, в Беларусі я маю. А што я буду згажацца то, што адбываецца? Не тое, што трэба. А что треба, Иван Иванович? Треба Беларусь белорусская, перш за ўсё. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности. Что будет далее? Ну что, ничего доброго не будет, я лечу. О, Иван Иванович. Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской. Жить долго. Ну, так я долго не могу. Меж два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. По мне в Гродной реанимации откачали. Я уже все был. На этом свете. Что там на этом свете? Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел. Іван Іванович, переконалися, що там нічого доброго нема, а то й нічого нема. Так що тут живіться. Там ніхто не чекає з нас, ніхто не то все сказки, я лічу, що говорить. Там візлі, тунельні, починається концерт уже. Вертялішню культурного центру дейну і шоків ансамблі «Ніва». Выступае самадзейная капэля з прымежных беларускіх верцелішак. Публіцы падабаецца. Бабайгеры. Прысадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сырцоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце ўздыхае з палёгкай. Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка. І, як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць. А чаму вы так хочаце гэта ўсё рабіць? Ну, бо хочацца, каб беларуская тут гучала. Бо таму, што самі беларусы. І за Беларусь неяк крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, як я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта. Ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, як я ненавіжу этот беларускі язык. Пакідаючы друскенікі, не магу трымацца, каб не набраць з крыніцы прыгажосці бутлю цудадзейная салона-горкая вады. Буду умывацца раніцою, буду згадваць друскенікі і Беларус. Ну і прыгажыць заадно. Друскенікі, адрас сённяшняга падарожжа Тацяны Сапач. А зараз Зміцер Бартосік пра свой заўтрашні маршрут.

часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Суворц. Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю іх мараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы. Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў. Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі. А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алісь Смалянчук. Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманісты, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыяспару. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі. Можна сказаць, што вынік сустрэчы — моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы у справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы. Так кажа Дэвід Суворц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту. Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэдне тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя. Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц. Мы ўжо зрабілі першыя крокі, сустрэчу з усімі студэнтамі, якім гэта было цікава. Гэта была вельмі прадуктыўная сустрэча, і мы маем найлепшыя ўражанні ад студэнтаў, іх узроўню і ведаў. Як гэта будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак. Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі. Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам: «Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені». Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх. Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду.